Zespół Trud w 2013 roku w Jarocinie otrzymali nagrody publiczności. To teraz będzie zespół z Wrocławia. Grają od bardzo, bardzo wielu lat, ale ciągle w świetnej formie. Blade Loki właśnie wydały nową płytę Nie mów nikomu. Proszę, gdyby ktoś tak mieszkał przy ulicy Bladych Loków 10. 10 piosenek na nowej płycie zespołu. A tytuł, nie mów nikomu, jak już powiedziałem, nagranie tytułowe w tej chwili. Jakie to złe, każdy z nich może wspomnieć. Nie mów nikomu z nowej płyty Blade Loki. A skoro jesteśmy przy zespołach, które już na rynku są od czasu dłuższego, to teraz będzie zespół Ankh. Ja pamiętam ich debiut w Jarocinie na początku lat 90. Robili niezwykłe wrażenie, a szczególnie Michał Jonek swoją grą na skrzypcach. Tu też na tej płycie oczywiście również jest. Nowy album Ankha to Tu jest i tam jest. To była grupa Ankh. Tu jest i tam jest. To tytuł najnowszej płyty zespołu. Nie odchodź, to piosenka, której słuchaliśmy. A kto teraz będzie? Teraz będzie nikt. Dusze z niewidzialność! Uporczywie zdzieram gardło! Dusze z niewidzialność! Uporczywie zdzieram gardło. To przez osamotnienie szyję okropnieniem. Proszę przyjdź pomoże, gdy wschodzi świt. Ochronę wschodzi świt. Tylko tyle jestem, nanopikometry. Masz tyle mnie co nic, czy warto tak mało być? Dobrze, niewidzialność, uboczymy się na gardło. Dobrze, to samotnienie, szyję okamienie. To był zespół Nikt. To zawsze w wyszukiwarkach tak jest dziwnie, jak wpisujemy Nikt, albo kiedyś był zespół Brak, na przykład Ziemko Kosmoskiego, Brak. No i wychodzą nam ciekawe rzeczy, ale można znaleźć sporo informacji o zespole na rynku od lat 20. No i pochodzą ze Szczecina. No teraz będzie kapela, która też świętuje jakiś tam drobny jubileusz, Illusion. Jest nowa płyta, z nowej płyty wraz z Licą, Śladem krwi. Śladem krwi z nowej płyty Anhedonia, zespół Illusion i gościnnie Lica. W kolejna formacja też dość ostro grająca i też od dłuższego czasu na rynku i też nowy album From Ashes Phosphor. It was a day like any day, I would have never realized. Give away what was to come. Fosfory, Beautiful Night, przy ostrej muzyce jeszcze przez chwilę w nocnej Polsce pozostaniemy, bo ostatnio rzadko graliśmy tak dynamicznie. W związku z tym będzie fragment 8 płyty zespołu Corruption. Love. kiss cool flavors. I'm only into shit. Secrets to cringe is greed. A wonder on the way from him. Run where I give for my peace. Run where I give for my peace. Run where I formacja Corruption z nowej płyty Spleen. A teraz będzie druga płyta formacji Neil Cassady, zespołu z Krakowa, Later Than You Think i Wait for Summer. Wojt Wosamy i Neil Cassidy ze swojej drugiej płyty. A skoro jesteśmy w Krakowie, no to nasz dobry znajomy Gypsy and the Acid Queen. We'll be right back. Gypsy and the Acid Queen. Jednoosobowy zespół. Czekam na drugą płytę, która podobno już tuż, tuż. A teraz będzie Ambro Kitkin w świat magii. Wprowadzą nas dwaj panowie. Lubią różne dziwne, analogowe zabawki. Na przykład dostałem utwory nie tylko na płycie CDR, bo to wypalona, nie wydana jeszcze płyta, ale również na dyskietce. Tylko co ja z nią zrobię, jak już nasze komputery nie mają nawet takiej możliwości, żeby z dyskietki cokolwiek odtworzyć. Zespół Ambro Kitkin, nie wiem, czy nawet nazwę dobrze wymawiam, ale grają naprawdę fajnie. Przypominały mi troszkę zespół The Jesus and Mary Chain, szczególnie z pierwszej płyty Psycho Candy. Pamiętam, jak usłyszałem ich po raz pierwszy, znaczy ten zespół zagraniczny, czyli The Jesus and Mary Chain, no to robiło na mnie to niezwykłe wrażenie. No i jak sięgnąłem właśnie po nagrania polskiej formacji, no to takie skojarzenia przyszły natychmiast, ale miłe skojarzenia, także nie mam z tym najmniejszego problemu. To teraz wrócimy do śpiewania po polsku. Świdermajer, orkiestra i troszkę wbrew wszystkiemu zima.

hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się na strawę pył i zatrzymajmy czas. Punktualnie czwarta. Piotr.